To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 16 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Nagranie w Trójce, Ladybug. No tak, otuleni, bo z samego rana jeszcze chłodno, Państwo donoszą miejscami z prefiksem, a więc warto się ogacić. Czwartek, 16 listopada przed nami, to 320 dzień tego roku. Oni się obejrzymy, 45 dni i już nowy rok. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16, a dzień potrwa niecałe 9 godzin. Słońce, no niezmiennie, słońca bez końca życzymy dziś Gertrudy, Małgorzaty oraz Edmunda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5, sprawdzamy, coś tam w prognozie. pan synoptyk o tym, że z zachodu napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. Uważajmy, bo ranek mglisty, a miejscami mgły ograniczają widzialność do 100 metrów. Zatem na drogach prosimy o szczególną ostrożność. W dzień pochmurno, ale możliwe większe rozpogodzenia. Im bardziej na południe, tym więcej przejaśnień. Za to na północy miejscami słabo popada deszcz, możliwa także mrzawka. Wiatr południowy słaby, na Pomorzu i Wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie spada, a temperatura zbliżona do wczorajszej. Najniższa 5 stopni, to w Małopolsce 6-7 w centrum, w większości regionów około 6-7 stopni. Na krańcach zachodnich 8, miejscami na północy także 8, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do stopni 9. Minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Infrastruktura, energetyka, przedsiębiorczość, podatki i nowoczesne technologie finansowe to główne tematy rozpoczynającego się dziś Kongresu 590. Wydarzenie odbywa się po raz drugi w Jasionce koło Rzeszowa. A kongres odbywa się pod patronatem prezydenta. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio. Nazwa kongresu pochodzi od pierwszych trzech cyfr kodu kreskowego. Początek 590 oznacza, że produkt pochodzi z Polski. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zbada dziś zwroty kolejnych stołecznych nieruchomości. Tym razem członkowie gremium przyjrzą się reprywatyzacji dwóch kamienic oraz jednej niezabudowanej działki przy Chorzej. Dwie z nieruchomości trafiły w ręce znanego handlarza roszczeń Marka M. oraz jego matki, a na zwrot trzeciej nie zgodził się sąd. Początek posiedzenia komisji o godzinie 10. Dodajmy, że przed komisję wezwani zostali także lokatorzy kamienic oraz miejscy urzędnicy, którzy zajmowali się tymi właśnie reprywatyzacjami. Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe profesora Walerego Pisarka, wybitnego językoznawcy i prasoznawcy, specjalisty w dziedzinie socjolingwistyki. Profesor zostanie pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Ceremonię poprzedzi msza święta w kolegiacie świętej Anny o godzinie 11. Wielki, znany, nieznany. To hasło kampanii zorganizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka. Od dziś do połowy grudnia w warszawskim metrze pojawią się wielkoformatowe portrety Józefa Piłsudskiego oraz cytaty zaczerpnięte z jego przemów i pism. Polskie Radio objęło patronatem właśnie kampanię Wielki, Znany, Nieznany. Z zagranicy, choć rzecz jasna z polskimi akcentami, premier Beata Szydło uda się późnym popołudniem do Göteborga, gdzie jutro weźmie udział w szczycie Unii Europejskiej. W czasie spotkania z przywódcami europejskich państw szefowa rządu zamierza odnieść się do debaty w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w naszym kraju. Przypomnijmy, Parlament Europejski skrytykował wczoraj sytuację w Polsce i rozpoczął przygotowania do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. W Bonn w Niemczech dziś przedostatni dzień szczytu klimatycznego. Polskiej delegacji przewodniczy minister środowiska, który wczoraj wieczorem spotkał się z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Dziś będzie rozmawiał m.in. z delegacjami Rosji i Chin. W Wilnie zostanie dziś otwarta wystawa Bronisław Piłsudski 1866-1918. Ekspozycja będzie pokazywana w ramach obchodów stulecia odzyskana przez Polskę niepodległości. W Muzeum Wojny w Atenach z kolei odbędzie się dziś uroczystość poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. Będzie połączona z otwarciem wystawy o naczelniku insurekcji w ramach obchodów właśnie Roku Kościuszki. W stolicy Bułgarii odbędzie się dziś uroczysty koncert w ramach obchodów Polskiego Święta Niepodległości. Organizują go Instytut Polski oraz Ambasada Rzeczpospolitej w Sofii. A z kalendarza dziś, o tym już mówiliśmy, Światowy Dzień Rzucania Palenia, o tym jeszcze będziemy mówić. Dziś także Dzień Służby Zagranicznej. Wszystkim ludziom z branży składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta. Dziś także Międzynarodowy Dzień Tolerancji. aby żyć z siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć z siebie samego, trzeba dać. Minut po godzinie 5. Szelest prasy zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że przedsiębiorcy spodziewają się wiele dobrego po nowym systemie Cała Polska Strefą i nie spieszą się po zezwolenia jeszcze w tym roku. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad ustawą o zasadach wspierania nowych inwestycji, która pozwoli na zwolnienia podatkowe dla inwestorów na terenie całego kraju. Szczegółowe rozwiązania pojawią się dopiero w rozporządzeniu. W przeszłości jakiekolwiek zmiany w specjalnych strefach ekonomicznych wywoływały wśród przedsiębiorców nerwowość i kolejki po zezwolenia na starych zasadach. Tym razem nie ma tłumu firm, które chcą wejść do stref przed wejściem w życie systemu zapowiadanego na początek 2018 roku. Inwestorzy nie boją się zmian zasad wsparcia, o tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że było blisko, było bardzo blisko, ale wystawa światowa, czyli Expo 2022 nie odbędzie się w Łodzi. W ostatecznym głosowaniu polska kandydatura przegrała z Buenos Aires. Łódź, znaczy boat, znajdzie się dla niej miejsce dla każdego, przekonywał ze sceny w Paryżu łódzki poseł Platformy Obywatelskiej. Przed nim wicepremier Piotr Gliński apelował, by delegaci mieli odwagę głosować za polską kandydaturą. Bardziej konkretny był Jerzy Kwieciński, pełnomocnik rządu do spraw łódzkiego Expo. Obiecał, że w przypadku wyboru polskiej kandydatury rząd sfinansuje Łodzi budowę centrum konferencyjnego, którego projekt przygotował światowej sławy architekt Frank Gentry. Zapowiedział także, że z Łodzi do Warszawy będzie można dojechać, uwaga, w 13 minut. To za sprawą super nowoczesnego środka transportu, czyli Hyperloop. Problem w tym, że jest ciągle w fazie testów i na razie nie udało się go wybudować nigdzie na świecie. Do emocji delegatów odwoływała się także prezydent Łodzi, podkreślała, że dla niej najważniejszy dzień, to dla niej najważniejszy dzień w życiu. Zapewniła, że od wyników głosowania zależy przyszłość jej miasta, ewentualna impreza będzie najlepszym Expo w historii. O przychylność delegatów dla polskiego miasta apelowali także z ekranów pochodzący z Łodzi koszykarz Maciej Gortat i architekt Daniel Libeskind. No a po Łodzi swoją kandydaturę zaprezentowała Argentyna ze swoją stolicą Buenos Aires. Było bardzo blisko, ale wystawa światowa Expo 2022 nie odbędzie się w Łodzi, a właśnie w Buenos Aires. Zabrakło tylko kilku punktów. O tym szerzej w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita o tym, że grupy przestępcze wypożyczają Ukraińcom polskie paszporty. To pozwala im podjąć legalnie pracę w krajach Unii Europejskiej. Już nie wystarczy praca w Polsce. Ukraińcy czy Wietnamczycy chcą dostać się do Wielkiej Brytanii i Francji, by tam zarobić więcej. Umożliwia to polski paszport lub dowód osobisty osoby o podobnym wyglądzie. Na takich dokumentach cudzoziemcy podróżują po Unii w celu znalezienia lepiej płatnej pracy. To metoda znana pod nazwą napodobieństwo. Obserwujemy wzrost zainteresowania grup przestępczych organizacją nielegalnej migracji właśnie tą metodą, potwierdza Agnieszka Golias, która jest rzecznikiem komendanta głównego Straży Granicznej. Dokument nie jest sfałszowany ani wpisany do baz jako kradziony, więc metoda uznawana jest przez nielegalnych migrantów za znacznie bezpieczniejszą. Na razie trudno oszacować skalę, ilu cudzoziemców używa w krajach Unii polskich dokumentów, ale o ujawnieniu tego typu przypadków informują także pogranicznicy zagraniczni, głównie Francuzi i Brytyjczycy właśnie. O tym procederze dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a szerzej z prasy po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem 5:19. Kolejne nagranie z listy przebojów trójki. Koma lajki. zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Komentarze, oddawaj uśmiech, ten te emotikony, wymarzę cię na Instagramie. Zwierzał, że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel, wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia i o tym między innymi nasza wierna słuchaczka pani Hela z Gdyni, a bywa, to w nawiązaniu do tego, czy mówiliśmy przed godziną piątą, a bywa, że ten, co nie pali, zwłaszcza były palacz, i tak przez 2-3 minuty albo dłużej nie pracuje, bo jest zajęty denerwowaniem się na tamtego, co pali, co wyszedł na dymka. Sama widziałam, sam ją słyszałam, więc z tym zazdroszczeniem papierosolubnym, tym, którzy mogą sobie w czasie pracy wyjść na dymka, to jak dawniej mawiali moi znajomi harcerze, bez przesadyzmu. Pozdrawiam gorąco i życzę więcej ognia. Mniemam, że chodzi o muzykę. Nasza wierna słuchaczka z Gdyni. Bardzo dziękujemy. 24 minuty po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. No, jakby nie było. Rozgrzewające. Kotłownia, słucham. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Nie, no nie ma za co. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie świat muzyki. Pozostałe wydarzenia z 16 listopada. W 1913 roku w Paryżu ukazała się książka Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. Siedmiotomowe dzieło stanowiło przełom w historii powieści dwudziestowiecznej. Pozbawione tradycyjnej akcji, składało się z opisów wspomnień i rekonstrukcji zasłyszanych zdarzeń. Towarzyszyła temu analiza psychologiczna ujawniająca ukryte mechanizmy ludzkiej świadomości. Dziś 104. rocznica ukazania się W poszukiwaniu straconego czasu. 73 lata temu zmarła Maria Rodziewiczówna, pisarka, autorka m.in. Lata leśnych ludzi i The Whiteys. 57 lat temu zmarł Craig Gable, aktor amerykański, słynny w latach 30. odtwórca ról amantów. W 1934 roku nagrodzony Oscarem. Zagrał m.in. w filmach Ich noce, Przeminęło z wiatrem czy Skłóceni z życiem. 57 lat temu zmarł Clark Gable. W 1989 roku w Warszawie zdemontowano zaprojektowany przez Zbigniewa Dunajewskiego pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Na plac, na którym stał pomnik noszący również jego imię, powrócił do dawnej nazwy Plac Bankowy i właśnie 16 listopada 1989 roku pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w obecności mieszkańców stolicy zdemontowali pomnik, który w trakcie tej operacji rozpadł się na kawałki, a moment niszczenia pomnika został także upamiętniony m.in. na serii trzech znaczków pocztowych drugiego obiegu Solidarności. Nie wiem, to było wczoraj, przedwczoraj, a to już 28 lat od tego wydarzenia. Ciąg dalszy, rzecz jasna, muzycznego kalendarza. Pamiętając o urodzonych 16 listopada, składamy najlepsze życzenia kanadyjskiej wokalistce jazzowej. Na otwarcie dzisiejszego spotkania z kalendarzem muzycznym Diana Krall. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. When the world comes in, they come to build a wall between us. We know that they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. That they won't win. Walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, hey now, don't dream. Hey now.

Mirna Nachawica z miejsca 6 na 1. Tak było w ostatnim notowaniu 1867 listy przebojów trójki. Artysta koncertujący i zadowolony z państwa wyborów, z tego, że na miejscu pierwszym. No, nie po raz pierwszy, pamiętamy, Minulost kilka lat temu także triumfował przez kilka tygodni na miejscu pierwszym. Za 24 minuty 6 sygnały od państwa w sprawie Światowego Dnia Rzucania Palenia i nie tylko. Dziś między innymi pani Estera o tym, że list podpisany, list obucności oczywiście, ale także proszę pozdrowić i mocno trzymać kciuki za pana Marcina w dniu rzucania palenia, by życzyć wytrwałości. Może pan, panie redaktorze, go przekona. Oj, panie Estero, przecenia pani moje możliwości, ale jeśli to takie hasło i pan Marcin wie, że to o niego właśnie chodzi, to wydaje mi się, że w pewien sposób to do czegoś zobowiązuje. Pan Darek z Bolesławca nawiązuje do korespondencji z Elbląga od naszej wiernej słuchaczki, która to zazwyczaj podkreśla, że jest za ciepło. A pan Darek, jak państwo wiedzą, z Bolesławca właśnie też zimnolubny. U mnie też jest za ciepło, też 6 z plusem. Też paliłem i proszę, pan Darek informuje, że jest z tego dumny, ale zdaje się, że to chodzi o czas przeszły i to chyba podkreślamy. No a jak dodaje nasz słuchacz, u mnie w pracy więcej kobiet pali niż mężczyzn, więc coś jest na rzeczy. No, być może chodzi o tę właśnie małą przerwę, może coś innego. Nie wiem, pan Robert podkreśla, że to jest coś na rzeczy. Ciekaw jestem, czy istnieje dzień rzucenia palenia, choć rzucanie palenia jest zdecydowanie bardziej heroiczne. Tak czy inaczej, ważne by to dociągnąć do szczęśliwego finału i może jakkolwiek wyzwanie wyzwaniem, niech będzie, że i heroiczne, ale wytrwałość tu wydaje mi się, co zresztą specjaliści także podkreślają przez resztę życia, wytrwałość jest tym czynnikiem decydującym. Pan Andrzej z okolicy Ryk dziś o tym, że Siedlce, Warszawa, Łomża i Białystok, więc no tak w sumie kręcimy wokół komina, Białystok i Akalice. Jaworzno 0, pochmurne, ale przynajmniej nie wieje, to od pana Sławka. Na dzień dobry jest z duetu pan Stefcio, już obudzony, bardzo się cieszymy, pan Tomek dla naszego budzikowego grona parzący kawę. Także serdeczne dzięki za te codzienne wyzwania. No, jakby nie było, to rzecz jasna ważna sprawa o poranku, kiedy spać się chce, o tym także mówiliśmy przed piątą. Przy małym piątku jemy parówki z indyka, do tego sałatka z soczystych malinowek z odrobiną zdrowego oleju lnianego. Dziś naprawdę zestaw od pani Justyny. Także serdeczne dzięki za to właśnie dbanie o nasze kulinaria i takie podpowiedzi. Oprócz tego, że wyzwaniem jest znaleźć ten właściwy ubiór, codzienne zastanawianie się, w co tu się ubrać, to też wydaje mi się na miejscu drugim chyba, co tu zjeść na śniadanie. A na pewno wyzwaniem jest, co tu dziś na obiad. A no właśnie, może i podpowiedzi pani Justyny skłonią państwa do takich właśnie rozwiązań, może prostszych. Może to właśnie nasza słuchaczka wyręcza nas w tej jakże wyczerpującej kwestii. Wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że Christian Lorenz, niemiecki muzyk Rammstein, kończy 51 lat. No, będzie ogień. Wszystkiego dobrego. Roger Na raz. Oczywiście, że będzie. Oczywiście już uspokajam, bo i państwo także kalendarz kalendarzem, kalendarium, kalendariumem, jako ocenia to także pan Michał. No a z samego rana nie może zabraknąć mądrości ludowej. Podpowiedz pan lepiej, panie Budziku, jak się ubrać. No to już troszeczkę trąciliśmy ten temat wcześniej, ale ta mądrość ludowa, a o nie to zaglądając codziennie do kalendarza tychże mądrości, pani Ania z Gliwic, dziś deszcz w marka, ziemia w lecie jak skwarka. Dobrze? Także bierzemy sobie to do serca i będziemy obserwować nie tylko przyrodę, ale i także to, co w kalendarzu. Deszcz w marka. Za 14:06. Teraz czas na kącik spotkań z Korneliuszem Pacudą. Chyba na wyrost byłoby powiedzenie, że z muzyką country, bo w tym tygodniu spotykamy bardziej gatunkowo rock and roll. Co będzie dziś? Proszę posłuchać. W Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jest 1958 rok. Młody, a właściwie nawet bardzo młody, bo przecież nastolatek, Amerykanin meksykańskiego pochodzenia Richie Valens podpisuje umowę w Los Angeles i nagrywa w grudniu tego roku wielkie piosenki, jak się okazało, największe w jego życiu, niestety szalenie krótkim. Donna i La Bamba. Richie Valens, kompozytor i wykonawca tego nieśmiertelnego przeboju, La Bamba, wsiada do samolotu 3 lutego 1959 roku w środku zimy, w warunkach pogodowych bardzo złych, z Buddy Hollym i Big Bopperem. Niestety lot kończy się tragicznie. Wszyscy giną. 3 lutego to jest dzień, w którym umarł rock'n'roll. Buddy Holly był bardziej znany niż Richie Valens. Już miał wielkie sukcesy, bo z zespołem The Crickets tworzył wielkie przeboje rock'n'rolla. Śpiewał o Peggy Sue, która była jego narzeczoną, ale Peggy Sue go nie chciała. Peggy Sue got married, czyli wyszła za mąż. O tym właśnie Buddy Holly. I'll just leave that up to you. If you don't believe, I'll understand. Understand. You recall a girl that's been in nearly every song. This is what I heard. Of course the story could be wrong. She's the one I've been told. Though she's wearing a band of gold. This is what I heard. Of course the story could be wrong. wrong. She's the one I've been told. Girl, she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. Peggy Sue got married not long ago. A więc jednak rock and roll. Ciekaw jestem, czym jutro pan redaktor zaskoczy. Polecamy i zapraszamy Korneliusz Pacuda także jutro w cyklu spotkań z muzyką. A nazwijmy to około country. Jutro także przed szóstą. Tymczasem na budziku za 8:06. W nieznany wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rashmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Do trasy tegorocznego męskiego grania jeszcze wrócimy, bo to z naszej płyty tygodnia. Polecamy i zachęcamy do słuchania. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Ruszycka, Piotr Łodej. Do jutra. Knocking in the morning. The sun comes out, the rooster crows. Knocking in the morning. And that guy now, he only knows. Why that girl, she won't come out. Tell me what's this all about. Keep a knocking on the locked door. Won't you open it up for me? Wonder what I'm doing wrong. Why